تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. جس درجے میں اور جس سٹیج پر اور جس طرح اور جس حیت وضع کے اندر، جس شکل صورت کے اندر، جس مرتبے کے اندر، جس وصف کے ساتھ وہ چاہے، اسی طرح وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. اس کا ارادہ یہ ہو وہ حکم دے دے کن، جو کسی چیز کی تاکید نہیں ہوتی. وہ ایسا قدرت تامہ رکھنے والا پروردگار ہے. تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے، پہلے توحید کے بارے میں، یہ دونوں دلائل خدا کی توحید کے بھی بنتے ہیں، وقوع قیامت کے آخر میں. فسبحان الذی، یہ تسبیح کی گئی ہے آخر میں تاکہ اللہ کی تنزیہ ثابت ہو. سبحان کا معنی تنزیہ ہے، خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر عیب اور نقص. یہ لوگ تو نقص خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، گویا کہ خدا کو قدرتی نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنے پر، الیاذ باللہ. تو یہ تنزیہ آخر میں بتلائی گئی ہے. تمام لب لباب صورت کا، نبوت کا بیان، رسالت کا بیان، قرآن کریم کی حقانیت، توحید کے دلائل، قیامت کے وقوع کے دلائل، سب اللہ نے بیان کر دیا. اور ضمنی تاریخ رسالت کا بہت بڑا حصہ بیان کر دیا، رسالت کے خلاف کرنے والے لوگوں کا انجام، مشرکین کے عقائد باطلہ، شرک اور کفر کی تردید، ایمان اور توحید کی بات کو اختیار کرنے والی بات. فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ملکوت و کل شئ، ہر چیز کا اقتدار. ملکوت ملک کا مبالغہ ہے، یہ مکمل درجے کی بادشاہی، اختیار، اقتدار، کیونکہ ہر ذرے ذرے کا خالق اور مالک وہی ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کا اقتدار ہے. زمان اقتدار جس کے قبضے میں ہر چیز، اس کی ذات پاک ہے ہر نقص اور ہر عیب سے، شریکوں سے پاک ہے، اور ہر ایسی چیزوں سے جن کو یہ لوگ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے خدا کی ذات پاک ہے. اور اخیر میں پھر وہی نقطہ، وإلیہ ترجعون، تم سب کے سب تمام اسی کی طرف لوٹائے جاؤ، اور تمام کاموں کی انتہا بھی خدا کی طرف، إلاللہ ترجع الامور، تمام کام لوٹ کر وہاں جاتے ہیں، اور انسانوں نے بھی لوٹ کر وہاں جانا ہے. اور محاسبہ یقیناً ہوگا، اگر ایمان اور توحید اختیار نہ کی اور نیکی اختیار نہ کی، یقیناً خدا کی گرفت میں آئے گا انسان، اس کے قبضہ قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں، اس کی ذات مبرہ اور منزہ ہے، شرک، کمزوری اور تمام عیوب اور نقائص سے تمام خوبیاں اس کے لیے ثابت ہیں. اور تم سب نے لوٹ کر اس کے سامنے جانا ہے، جواب دہی کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار بنا کر، اور قسم ہے ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر، اور قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو. بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. پروردگار ہے مشرقوں کا بے شک ہم نے مزین کیا ہے آسمانی دنیا کو ستاروں کی رونق سے اور ان کے ذریعے حفاظت کی ہے ہر سرکش شیطان سے، نہیں سن سکتے وہ مرے اعلی کی بات کو، اور پھینکے جاتے ہیں وہ ہر جانب سے اکیلے ہوئے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہاں مگر جس نے اچک لیا کسی ایک آدھ بات کو چکنا، بس اس کے پیچھے لگتا ہے شہاب چمکتا ہوا۔ یہ سورت مبارکہ سورہ صافات، اس کے پہلے لفظ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ یہ تمام سورتیں سورہ احزاب کے بعد یہ مکی سورتیں ہیں، آگے سورہ قتال یا سورہ محمد تک یہ سب مکی سورتیں ہیں۔ سورہ یاسین بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی، یہ بھی سورہ سبا بھی فاطر بھی، تو یہ تمام سورتیں مکی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی 182 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں، 860 الفاظ یا کلمات ہیں، اور 3829 حروف پر مشتمل ہے۔ اور مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، لمبی سورہ انعام جو 7 اور 8 پارے میں ہے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ مکی زندگی کا درمیانی دور، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت اور رسالت ملی اور آپ مامور ہوئے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور انذار و تبلیغ کرنے کے لیے جب آپ مامور ہوئے، تو اس پر 6-7 جب گزر گئے تھے، تو اس دوران میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہ پچھلی سورت کے اندر بھی دین کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور وحی الہی اور قیامت، یہی چیزیں مذکور تھی، اور باقی باتیں ضمناً رسالت کی کچھ تاریخ، اور اس کے علاوہ دلائل قدرت جو توحید اور قیامت دونوں کے لیے عقلی دلائل ہیں، وہ بیان کیے گئے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی قسم کے مضامین ہوں گے، کیونکہ مکی سورتوں میں تمام بنیادی عقائد کی وضاحت ہے زیادہ تر۔ تو اس سورت مبارکہ کے اندر بھی توحید کا بیان سب سے زیادہ ہوگا، اور پھر قیامت کا ذکر، اور پھر وحی الہی، قرآن کریم کی صداقت اور اس کا کلام الہی ہونا، اور وحی کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا نازل کیا جانا، اور ساتھ ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حالات، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس اور یونس، اور اس قسم کے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے جو انبیاء تھے ان کا ذکر ہے۔ یہ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ان کا بیان فرمایا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر اور توحید کا ذکر زیادہ ہوگا، اور پھر رسالت کا کچھ تذکرہ، اور باقی باتیں ضمناً اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ مشرق لوگ فرشتوں کے بارے میں بھی غلط اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو عرب کے بعض مشرق بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور بعض ان کو معبود بناتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرشتوں سے غائبانہ امداد طلب کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ اس کے اندر بھی زیادہ تر صحیح تفسیر یہی ہے کہ یہ فرشتے اس سے مراد ہیں۔ وہ فرشتوں کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر فرمایا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو تم کس طریقے سے اپنا معبود بناتے ہو، وہ تو خود اللہ کی ہمتن عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہی مضامین بیان کیے گئے ہیں، ابتدا اس کی قسم سے شروع کی گئی ہے۔ والصافات صفاً، قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر۔ یہ صف باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تعالی کے حکم کو سننے کے لیے اپنے مقام پر کھڑے ہیں صف بستہ، جیسا کہ سورت کے آخر میں آئے گا۔ فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالی نے اس بات کو ادا کی ہے، انا لنحن الصافون، ہم تو قطار باندھے ہوئے کھڑے ہیں اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کیا فرمان ہوتا ہے اس کی تعمیل کرنے کے لیے۔ ہم تنگوش ہیں اور منتظر ہیں۔ تو فرشتے جو اللہ تعالی کے حکم کے سننے کے لیے منتظر ہیں وہ کھڑے ہیں، درجہ بدرجہ ان کی صفے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی عبادت کے لیے صف بندی کرنا، اور صف بندی انسانوں کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ مراد دی جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر، جو کہ اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے صف بندی کا بھی حکم ہے، اور دو مقامات کے اندر، ایک نماز کے وقت اور دوسرا جہاد کے وقت۔ جہاد کے وقت بھی صف بندی کا حکم ہے، وہ بھی اس میں بھی بہت سختی سے ضبط اور ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے، اور نماز کی صف بندی کی بھی سخت تاکید فرمائی گئی۔ تو انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں، یا تو نماز کے لیے اور یا پھر جہاد کے لیے، جیسا کہ دوسری سورہ صف کے اندر جہاد کی صف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ الا تصفونا کما تصف الملائکۃ عند ربہا، تم ایسی صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے صف بندی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی، تم ایسی صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے صف بندی کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، آپ فرمائیں فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، یتمون الصفوف الاولى، پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر مل کر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں رکھنے نہیں چھوڑتے۔ یہ رکھنے جو ہیں بڑی ناپسندیدہ بات ہے، زیادہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور اس کو فرجات الشیطان کہا گیا ہے۔ جتنا فرجہ زیادہ ہوگا اتنا ہی شیطان کی آمد رفت زیادہ ہوگی، آگے پیچھے ہوگا شیطان پھر وسوسہ اندازی بھی بہت ہوگی حد سے زیادہ، اور مخل بنے گا نماز کے لیے. تو پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں, چنانچہ یہی حکم ہے کہ پہلی صف کو پورا کیا جائے, مکمل کیا جائے, اور پھر جو بالغ لوگ ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, بڑے ہیں, وہ پہلی صفوں میں کھڑے ہوں, بچے پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں, اور عورتیں سب سے آخر میں کھڑی ہوں. وہ مردوں یا بچوں کی صف میں مل کر نہیں کھڑی ہو سکتی اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو, پیچھے کھڑی ہوں بالکل. تو اس طرح صف بندی کا حکم نماز کے اندر بھی ہے, اور جہاد کے موقع پر بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جب کمانڈ کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ صف کے اندر کوئی رکھنا تو نہیں ہے, خود بخود اس کو ٹھیک کرتے تھے. نماز کے اندر بھی اسی طرح آپ دیکھتے تھے تو آپ نے اس طرح سمجھا دیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا جیسا حضور علیہ السلام ایسا ٹھیک کرتے تھے, جیسا کہ سب اتنی ٹھیک ہو جیسا کہ تیر کو گویا اس سب کے ساتھ ٹھیک کیا جاتا, اس قدر سب کی درستگی ہوتی تھی. تو اور پھر یہ صف کا لفظ جو ہے, صف بنا کر کھڑے ہونا, یہ اس سے ڈسپلن کی تعلیم ملتی ہے. تنظیم اور ڈسپلن, باقاعدگی اور ضبط, یہ چیزیں ہیں جس سے انسانوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے اور بلندی نصیب ہوتی ہے. بدنظمی اور خلل, اس سے تمام چیزیں بگڑ کر رہ جاتی, ہر چیز میں بدنظمی. تو یہ صف کا لفظ یہ نظم اور ڈسپلن کی تعلیم پیش کرتا ہے. بھئی پورے نظم کے ساتھ جو کام ہے انسان کے ذمے, یا جو عبادت انجام دینی ہے, یا جو کام بھی کرنا ہے, پوری تنظیم کے ساتھ اور پورے ضبط کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے. بدنظمی اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں, اور دنیا کے نظام کو بھی درم برم کر کے رکھ دیجیے, بدنظمی کسی حال میں بھی درست نہیں ہے. یہ صف یہ تعلیم دیتی, فرشتے بھی صف بندی سے کام کرتے ہیں, اور انسانوں کو بھی صف بندی کا ہی حکم دیا گیا, اور نظم و ضبط کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا. یہ لفظ یہ بتلا رہا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صف کی تعریف بھی فرمائی کہ جعلت صفوفنا, ہماری صفوں کو اللہ تعالی نے فرشتوں جیسی صفیں بنایا. یہ ہمیں اللہ نے خاص خصوصیت عطا فرمائی, اور ہمارے لیے تمام روئے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا, اور زمین کی مٹی کو بھی پاک قرار دیا کہ اگر ضرور پڑ جائے, پانی نہ ہو تو یمم کر لو, اس کے ساتھ تمہارا جسم پاک ہو جائے گا, تم عبادت کر سکو گے اور تلاوت کر سکو گے, مسجد میں جا سکو گے, تمام وہ کام انجام دے سکو گے. یہ خاص خصوصیت عطا فرمائی. تو بہرحال یہ قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر, فرشتے ہو یا انسان, زیادہ تر یہ فرشتوں کا ذکر فرماتے ہیں. فزاجرات زجرن, اور قسم ہے ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر. یہ ڈانٹ پلانے والے یا تو فرشتے ہیں کہ وہ شیاطین کو زجر کرتے ہیں اور ڈانٹ پلاتے ہیں اور جھڑکتے ہیں, اور یا پھر بادلوں کو, جیسا کہ حدیث ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بادلوں کو زجر کیا جاتا ہے, فرشتے کوروڑے لگاتے ہیں اور جدھر چلانا ہوتا ہے ادھر وہ بادل چلتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہگاروں کو اور مجرموں کو گناہ سے روکنے کے لیے ڈانٹ پلانا, یہ بھی ایک مقصد ہے, زجر کیا جائے, ڈانٹ پلایا جائے تاکہ لوگ گناہ کی بات نہ کریں. تو اللہ نے یہ فرمایا, فرشتے تو شیطانوں کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور بھگاتے ہیں تاکہ وہ عالم بالا کی بات کو سن نہ سکیں. اور اس کے علاوہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نیکی کی بات سمجھا کر برائی سے منع کرنا، اس پر بھی ڈانٹنا درست ہے. اور نیک انسان اپنے نفس کو بھی بدی سے روکتے رہتے ہیں اور ڈانٹتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی شرارت سے اور برائی سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ لوگ باز آ جائیں، شرارت اور برائی کو ترک کر دیں. اور میدان جہاد میں جب ایمان والے جاتے ہیں تو کافروں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. یہ تمام مواقع اس کے اندر داخل ہوں گے. فتالیات ذکر قسم ہے ان کی جو ڈانٹ پلاتے ہیں جھڑک کر، اور پھر پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے ذکر کو. اس سے مراد یا تو اللہ کا حکم ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا تکرار کرتے رہتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کو پڑھنا، جیسا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا ذکر اذکار کرنے، یہ بھی اس کے اندر ہی داخل ہیں. یہ بھی ذکر اذکار یا تو اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ عبادت کے اندر ہوتا ہے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کلام پاک کو پڑھا جاتا ہے یا ذکر اپنی زبان سے دہرایا جاتا ہے، اور یا تعلیم کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کو سکھلانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اس کا تکرار کیا جاتا ہے. فرشتوں میں بھی یہ بات ہے، خدا کا ذکر وہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھی کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں، یہ بات بھی ہے. یہ قسم اٹھا کر آگے تاکید سے فرمایا کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود برحق البتہ ایک ہی معبود ہے. فرشتے اگر مراد ہوں تب بھی، انسان تب بھی. انسان بھی جو نیک ہیں وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، پھر ایسے انسانوں کو معبود بنانا کس طرح درست ہے؟ وہ تو خود اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح راضی ہو ہم سے، اور کوئی خدا کی نافرمانی کی بات ہم سے سرزد نہ ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل ہم سے پوری طریقے سے ادا ہوتی رہے اور ذرا بھی کوتاہی اس کے اندر نہ آنے پائے، اور ان کا نظم و ضبط اور ان کا ڈسپلن اسی مقصد کے لیے ہے. اور فرشتے بھی اسی طرح اللہ کی اطاعت کے اندر ہماتن لگے ہوئے ہیں، تو ان کو معبود بنانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. فرشتے بھی اسی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، عالم بالا والے بھی، آسمان والے بھی، اور زمین پر جو آل حق ہیں وہ بھی صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. مشرکین کو کیسے حق پہنچا کہ وہ خدا کے سوا دوسروں کی عبادت کریں یا ان کو معبود یا الہ مانیں؟ وہ اس لیے الہ تو ایک ہی ہے، اور ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے. فرشتوں کی قطاریں ہوں یا انسانوں کی قطاریں ہوں، نماز میں ہوں یا جہاد میں ہوں یا کسی اور نیک مقصد کے لیے ہوں، یہ سب گواہی دیتی ہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہی ماننے والے ہیں. یہ تمام چیز گواہی دیتی ہے، اور یہ شاہد ہے کہ بے شک معبود برحق ایک ہی ہے، اور وہ ہے رب السماوات والارض، جو پرورش کرنے والا، ہر چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے والا. تربیت کا معنی آہستہ آہستہ بتدریج نشو نما دینی اور ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانا، ہر چیز کی نشو نما لگ، پودے ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، شجر و حجر و مخلوقات تمام کی تمام، اس کو حد کمال تک پہنچانا، یہ پرورش اور تربیت کہلاتا ہے. رب بھی صرف اللہ تعالی ہی، رب العالمین کہتے ہیں، جو ارض و سما کا پروردگار ہے، جو کچھ ان کے درمیان جو چیزیں بھی ہیں ان تمام کی پرورش، نگرانی، حفاظت اور ان کو حد کمال تک پہنچانا، یہ صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے جو رب المشارق ہے، مشرقوں کا پروردگار. یہاں صرف مشارق کہہ دیا اور دوسری جگہ رب المشارق ول رب المشرقین والمغربین کے تسنیہ بھی فرمایا، مفرد بھی فرمایا، جمع بھی فرمایا. جہاں جمع ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر دن سورج کا مشرق جدا ہوتا ہے، مغرب جدا ہوتا ہے، ہر دن ایک منزل کے اندر ہوتا ہے یہ سال بھر. اور یہ جو رب المشرقین فرمایا ہے، دو مشرقوں کا دو مغربوں کا پروردگار سے مراد ہے موسم کے لحاظ سے. سردی کے موسم میں مشرق اور ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں اور ہوتا ہے. جہاں رب المشرق فرمایا ہے والمغرب، تو مطلقا ہر لحاظ سے. اور مشارق جو فرمایا ہے اس واسطے کہ یہ تمام پر حاوی، یعنی وہ سال بھر مشرق جدا جدا ہی ہوتے ہیں، ہر دن جدا جدا ہی ہوتا ہے مشرق. اور یہاں مغرب نہیں فرمایا، کیونکہ مشرق ذکر کرنے سے مغرب خود بخود ہی سمجھ آتا ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے غروب ہو جانا ہے کسی وقت جا کر. اس واسطے اس کو فا میں مخاطب پر چھوڑ دیا گیا. اور جمع اس لیے فرمایا کہ ہر دن کا مشرق جدا، ہر دن جدا منزل میں اور مدار میں سورج حرکت کرتا ہے. سال بھر میں یہ تغیرات ہوتے رہتے ہیں، چار موسم بن جاتے ہیں، اور گرمی اور سردی کے دو بڑے شدید موسم بن جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان تمام مشرقوں اور مغربوں کا پروردگار خدا تعالی ہے. اور پھر فرمایا بے شک ہم نے رونق اور زینت بخشی ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ. یہ آسمان دنیا جو ہے جو نظر آتا ہے، باقی آسمان تو ہم اعتقاد سے مانتے ہیں کیونکہ وہ نظروں سے اوجل ہیں. اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہم ان کو مانتے ہیں کہ سات آسمان ہیں اور اسی طرح زمینیں بھی، لیکن یہ آسمانی دنیا تو نظر آتا ہے. اور سورج جن کو نظر آتا ہے، چاند اور ستارے رات کو نظر آتے ہیں، تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ستاروں کی چمک مختلف قسم کی نظر آتی ہے، نیلگون ہے، کوئی سفیدی مائل ہے، کوئی سرخی مائل ہے، عجیب و غریب قسم کی رونق نظر آتی ہے، جیسے قندیلیں جل رہی ہوتی ہیں. مطلب صاف ہو اگر تو بے پناہ رونق نظر آتی ہے. اور نیز حفظن من کل شیطان مال، انہی ستاروں کو ہم نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے ہر سرکش شیطان سے. شیاطین اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو ان کا داخلہ اوپر بند ہو گیا، اور پھر شہاب ان پر پڑتے ہیں. یہ شہاب جو ٹوٹتے ہیں تو ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ وہ شیاطین کو بھی بھگاتے ہیں، فرشتے ان کو مارتے ہیں، ان پر کوئی ہلاک ہو جاتے ہیں، کوئی ادموئے ہو جاتے ہیں، کوئی اکی ڈکی بات کوئی کان میں پڑی وہ لا کر اپنے جنات اور کائنوں کے کان میں ڈالتے ہیں. وہ آگے پھر اس بات کو چلاتے ہیں اور سو جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں. کہانت کی یہی حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. تو یہ ستاروں کا اور شہابوں کا ٹوٹنا تو پہلے بھی تھا، لیکن قرآن کے نزول کے بعد یہ زیادہ ہو گیا. اور فرشتے ان کے ذریعے، شہابوں کے ذریعے شیاطین کو بھی بھگاتے ہیں. اب اوپر ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، پہلے ان پر پابندی نہیں تھی، وہ آسمانی دنیا پر اوپر چلے جاتے ہوں گے فرشتوں کے کلام سننے کے لیے، لیکن قرآن جب نازل ہوا تو پھر یہ بندش ہو گئی. اسی کا ذکر ہے، لا یسمعون، نہیں سن سکتے وہ شیاطین ملائے اعلی اوپر کے فرشتوں کی جماعت جو ہے اس کی باتوں کو نہیں سن سکتے، اور پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے دھکیلے ہوئے. ادھر بھی جاؤ دھکیل دیتے ہیں فرشتے ان کو، اور یہ شہاب جو ہیں یہ وہ ان پر پڑتے ہیں، یہ ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ فضا میں گرتے رہتے ہیں. یہ شہاب تو موجودہ جو فلکیات والے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق روزمرہ کم سے کم 2 کروڑ شہاب گرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں بکھیر دیتا ہے، کوئی راک بن جاتی، کوئی ہوا. اگر سارے وہ زمین پر گئے تو تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے ایک دن کے اندر زمین. اور ان شہابوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان شیاطین کو بھی بگایا جاتا ہے، مطلب یہ پہلے بھی گرتے تھے اور جب تک یہ نظام ہے یہ گرتے رہیں گے. اور فرمایا کہ پھینکا جاتا ہے ان کو ہر جانب سے دھکیلے ہوئے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، کیونکہ شیاطین ایسے ہی ہیں، خدا کے نافرمان ہیں اور لوگوں کو بھی نافرمانی کی تلقین کرتے ہیں، برے وسوسے ڈالتے ہیں، لہذا ان کے لیے ہمیشہ کی مار ہوگی اور ہمیشہ عذاب ان پر پڑے گا. ہاں الا من خطفہ، مگر وہ جس نے اچک لیا کسی بات، کوئی ایک آدھ بات اس کے کان میں پڑ گئی، فتبہ اس کے پیچھے بھی شہاب لگتا اور وہ جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے نیچے. شیاطین کی ایسی کوشش ہے تاکہ عالم بالا کے جو راز ہیں یا جو باتیں ہیں ان کو یہ اخذ کریں اور پھر یہ گمراہی پھیلائیں، برابر ان کی کوشش جاری رہتی ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی کرتے رہیں. مار پڑتی رہتی ہے، کوئی مرتے رہتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، مختلف حالت ہوتی. جیسا کہ یہ حمالہ سر کرنے والے جو تھے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو 150 سال کے بعد سر کیا گیا، وہ کوئی مر گئے بیچ میں، بہت سے اس کو کرنے والے. ایسے ہی شیاطین کا حال بھی ہے، مطلب یہ کوشش کرتے ہیں کہ عالم بالا کی اور اوپر کے جو فرشتے ہیں ملائکہ کی جماعت کے، ان سے کوئی باتیں سن لیں تو فرشتے وہ شہاب گرتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ فرشتے ان کو مارتے ہیں. کوئی ایک کی رکی بات میں کہیں کامیابی ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر ناکام اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أبشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فرسٹ ہفتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا یہ زیادہ سخت ہیں بنانے میں یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ بے شک ہم نے ان کو بھی پیدا کیا ہے ایک چپکنے والی مٹی سے، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں، اور جب ان کو یاد دلایا جائے تو نصیحت نہیں پکڑتے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو اس کے ساتھ ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا ہمارے آبا اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں، آپ کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل ہوگے، تو بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس اچانک وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے اے خرابی ہماری، یہ تو جزا کا دن ہے، ہاں یہ وہ دن، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ حکم ہوگا جمع کرو، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، بس چلاؤ ان کو جہنم کے راستے کی طرف اور کھڑا کرو ان کو، بے شک ان سے پوچھا جائے گا کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ آج کے دن ایک دوسرے کو پکڑانے والے ہوں گے اور متوجہ ہوں گے بعض ان سے بعض پر، اور پوچھیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے کہ تحقیق تم آتے تھے ہمارے پاس دائنی طرف سے، وہ کہیں گے بلکہ تم نہیں تھے ایمان والے اور نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، بلکہ تم تھے خود سرکشی کرنے والے، پر ثابت ہو گئی ہے ہمارے اوپر بات ہمارے پروردگار کی، بے شک ہم چکھنے والے ہیں عذاب کا مزہ، پھر ہم نے گمراہ کیا تم کو کیونکہ بے شک ہم تھے گمراہ۔ فرمایا فینم یہ لوگ اس دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، بے شک یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر کرتے تھے اور خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید اور قیامت کا ہی ذکر زیادہ ہے اور رسالت اور وحی الہی، جو ابتدا میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی صف بندی کا ذکر کیا اور ربوبیت کا کی صفت کو بیان فرمایا اور شیاطین کو عالم بالا کی خبریں سننے سے روکنے کا ذکر فرمایا، ملائکہ کی صف بندی یا انسانوں کا بھی ایمان والوں کا بھی نماز یا جہاد کے وقت صف بندی کرنا، یہ خود اللہ تعالی کی توحید پر دلالت کرنے والی بات ہے، یہ خود ملائکہ بھی اللہ تعالی کی ہی عبادت کرتے ہیں، پھر یہ لوگ شرک کرنے والے کیوں توحید سے انکار کرتے ہیں، اور بعض بدبخت فرشتوں کو خدا کی صفت الوہیت میں شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا خدا تو ربوبیت کا مالک ہے اور خالق ہے، اور فرمایا فاستفتہم، آپ ان سے پوچھیں یہ کس بنا پر اکڑ دکھاتے ہیں اور غرور دکھاتے ہیں، کیا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ قیامت کے انکار کے بارے میں اشارہ ہے، آپ ان سے پوچھیں کفر اور شرک کرنے والوں سے اہم اشد خلقن، کیا یہ زیادہ شدید ہیں پیدا کرنے میں، یا وہ کہ جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی یہ کس بنا پر قیامت کے وقوع کا انکار کرتے ہیں، کیا ان انسانوں کی پیدائش زیادہ دشوار اور مشکل ہے ان چیزوں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بڑی بڑی چیزیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور اس کے درمیانی کرے اور تمام وہ بڑی بڑی چیزیں، تو کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان انسانوں کا پیدا کرنا، انسان کا وجود چھوٹا سا ہے، ایک حقیر وجود ہے، اور اس کے مقابلے میں سورج یا چاند یا سیارے ستارے اور آسمان اور خود قرہ ارض کتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، تو کیا ان کا پیدا کرنا کوئی زیادہ دشوار ہے، اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، تو آپ ان سے ذرا پوچھیں، اور پھر یہ کس بنا پر اکڑ دکھاتے ہیں، ان کی جسم بھی کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، تو جو خدا تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو کیا انسان کو وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کر سکتا؟ اس طرح یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. پھر خود ان کی پیدائش بھی ایسی ہے کہ ان کا کوئی مادہ بھی اتنا سخت اور شدید نہیں ہے جیسا کہ ارض و سما ہیں یا کرے ہیں، ان کا تو مادہ بھی بڑا شدید ہے، سخت ہے. تو فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ایک چپکنے والے گارے سے، لیسدار گارا جو ہوتا ہے بھی بہت معمولی چیز، تو ان کی پیدائش بھی اتنی شدید اور سخت نہیں ہے جیسا کہ دوسری مخلوق کی. ایک چپکنے والے گارے سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، اصل ان کی جو سارا سلسلہ ابتداء تخلیق میں واقع ہوا ہے. گارا جو لیسدار ہوتا ہے، چمک جاتا ہے پہلے، پھر خشک ہوتا ہو جاتا ہے اور ٹھیکری کی طرح وہ بجنے لگتا ہے جیسا کہ دوسری صورتوں میں اس کا ذکر ہے. تو کیسے یہ انکار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے سے علیہ باللہ عاجز ہے، یا وہ دوبارہ نہیں لوٹائے گا؟ فرمایا بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں ان لوگوں کی حماقت پر اور ان کی غلطی پر، کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کو ہی نہیں سمجھ رہے کہ خدا اتنا بڑا خلاق ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ رب ہے اور تمام بڑی بڑی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ انسان کو کیسے دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا جبکہ ابتدا بھی انسان کی ایک معمولی اور ایک حقیر سے گارے سے اللہ نے بنائی ہے جو چپک جاتا ہے. آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں یہ لوگ. آپ کو تو ان کی بے وقوفی اور حماقت پر تعجب ہو رہا ہے اور یہ ٹھٹھا اور تمسخر کر رہے ہیں اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی سمجھایا جاتا ہے تو نصیحت نہیں پکڑتے. فزازب کرو، کوئی بھی نصیحت کی بات اور خیرخواہی کی بات کی جاتی ہے، نصیحت نہیں پکڑتے، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہنسی اڑاتے ہیں، جیسا شق القمر کا معجزہ دیکھا یا اور کوئی اس قسم کے معجزات جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا رہتا تھا، تو جب کوئی نشانی دیکھتے تھے تو ٹھٹھا اور تمسخر کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے انھذا اللہ سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، اور سحر کہہ کر کے اس کو ٹال دیتے تھے اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، ہنسی اور مذاق میں اس بات کو اڑا دیتے تھے. اور فرمایا دیکھو یہ اتنے بد مزاج لوگ ہیں، کہتے ہیں ایزا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے اور ہڈیاں بھی ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح ہمارے آبا و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں وہ مٹی میں مل گئے ہیں، ذرات ان کے منتشر ہو چکے ہیں، اور کیا یہ ہم بھی اور ہمارے آبا و اجداد بھی لوٹائے جائیں گے دوبارہ؟ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عقل میں نہیں آ رہی یہ بات. اور اس کا جواب دیا گیا، قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وانتم داخلون، ہاں تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی اور سب اولین آخرین بھی، سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور تم ذلیل ہو گے نہایت ذلت کے ساتھ. فینگ مار یہ زجرت واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی دفعہ بگل بجے گا. فیضام یندرود، سب کے سب یہ دیکھ رہے ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے، اٹھا دیے جائیں گے، اور نہایت ہی ذلیل ہو کر پھر سزا کی طرف جائیں گے. دنیا میں تو بڑی بڑی چودراہٹ ہوتی ہے اور بڑا روب ہوتا ہے، تو یہ تمام روب راب ختم ہو جائیں گے انتہائی ذلت کے ساتھ. پیر ہے، امیر ہے، چودھری ہے، بڑی حیثیت کا مالک ہے، انتہائی ذلت کے ساتھ فرشتے ہانک کر لے جائیں گے. بہت تذلیل ہوگی. کوئی لیڈر ہے جتھے والا ہے جو دنیا میں آج جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں اور اپنے حیثیت کو منوانے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد کہتے ہیں، تمام ذلیل ہو کر جائیں گے، انتہائی درجے کی ذلت. اور پھر